वृत्ति अज्ञान ही रजत का उपादान कारण है, अन्य व्यक्ति ही सिद्ध होता है, अन्य उपादान सिद्ध नहीं। किंच सुप्ति ज्ञानम अज्ञानम नाशेत रूप्यम पे नाशेत, सुप्ति ज्ञान से सुप्ति अज्ञान की निवृत्ति होती है और रजत का भी की निवृत्ति होती है। यदि सुप्ति अज्ञान उसका उपादान कारण नहीं होगा तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति होने से अत्यंत उच्छेद करने से अज्ञान उसका उपादान कारण, तत्व तदुपादानत्व बिना न घटते। जो रजत की निवृत्ति होती सुप्ति ज्ञान से, सुप्ति अज्ञान की निवृत्ति होकर के रजत की निवृत्ति होती तो सुप्ति अज्ञान रजत का उपादान नहीं होगा तो अत्यंत उच्छेद नहीं होगा। उपादान की निवृत्ति से कार्य का अत्यंत उच्छेद होता है। निमित्त नाश से कार्य नाशम प्रति अप्रयोजक, निमित्त नाश कार्य नाश का जनक नहीं होता है। कार्य नाश का तो कार्य के अत्यंत उच्छेद के प्रति, कहीं निमित्त नाश से कार्य नाश हो जाता है, दोष निमित्त का भ्रम होता है, चक्षु में तिमिर रोग आदि दोष के कारण भ्रम हुआ, दोष नष्ट होने पर भ्रम नष्ट हो जाता है। तो दोष निमित्त नाश से कार्य नाश तो कहीं होता है किंतु कार्य का अत्यंत उच्छेद नहीं होता है। अत्यंत उच्छेद होगा जो कारण नष्ट हो जाएगा, कारण है अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति के बिना अत्यंत उच्छेद नहीं होता है। तो यहाँ सुक्ति ज्ञान से रूप्य का रजत का अत्यंत उच्छेद होता है अज्ञान निवृत्ति के द्वारा, अज्ञान उसका उपादान कारण है। उपादेय उपादान अनुभेद नियम अभाव, पूर्व पिछले ने कहा यदि अज्ञान उसका उपादान कारण होगा, जैसे मृद घट मृद अनुविधत्व में घट प्रतीत होता है, रजत भी अज्ञान अनुविधत्व में प्रतीत होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, इसलिए अज्ञान उपादान कारण नहीं होगा। तो इसका उत्तर दिया उपादान अनुभेद होकर के प्रतीत होने का कोई नियम नहीं है। ये नियम कहीं कहीं होता है, मृद घट सुवर्ण कटक आदि में तो होता है, सर्वत्र उपादान अनुभेदत्व में प्रतीत नहीं होता है। जैसे घट रूपम, रूपम घट, रूप का उपादान कारण तो घट है, यदि रूप घट अनुविध होकर प्रतीत नहीं होता है। कपाल में घट बनता है, कपाल से घट बनता है, तो कपाल उपादान कारण तो है किंतु घट कपालम, कपालम घट इसे प्रतीत नहीं होती है। तो सर्वत्र कार्य में उपादान अनुभेद होकर प्रतीति का कोई नियम नहीं है। और कथनचित अनुभेद कहेंगे तो कथनचित अनुभेद यहाँ होता है जड़ प्रादि ना, अज्ञान जड़ है, रूप रजत जड़ है, तो जो रजत सूक्ष्म है जड़ है, अज्ञान उसका उपादान जड़ है, ये संभव है। अज्ञान अवच्छेद कृत्या इदमस्ते इदमस्त अनुविधतया प्रतीतिरव तन अनुविधतया प्रतीति, और अज्ञान अनुविधत्व प्रतीति होनी चाहिए रजत की। अज्ञान है किसका अज्ञान है, श्रुति का, श्रुति होता है इदमस्त इदम इदम रजतम, इदमस्त जो श्रुति है, श्रुति जड़ है चेतन है, जड़ विषय का अज्ञान मानते हैं तो किसका अज्ञान होगा, श्रुति अवसर चैतन्य, श्रुति इदम अवसर चैतन्य विषय का अज्ञान, इदम अवसर चैतन्य विषय का अज्ञान कहे तो अज्ञान कहाँ रहेगा, इदम अवसर चैतन्य है तो उसका आवश्यक क्या होगा अज्ञान, अज्ञान का इदम अवसर चैतन्य विषय का अज्ञान, तो अज्ञान का आवश्यक कौन था, चैतन्य नहीं, चैतन्य विषय का अज्ञान है, चैतन्य में अज्ञान है, वो चैतन्य का आवश्यकता कहाँ, इदमन इदमन सवचन चैतन्य, इदमन सवचन चैतन्य में अज्ञान है, तो अज्ञान रहा चैतन्य में और चैतन्य में उसका आवश्यकता का इदमन सर, तो अज्ञान का आवश्यक हुआ इदम, अज्ञान आवश्यक है, अज्ञान का आवश्यक होने से इदमन से इदमन स अनुविधता प्रतीति, इदमन से हो गया अज्ञान का आवश्यक, इसलिए इदमन स अनुविधत्व प्रतीति रजत की होती इदम रजतम। अज्ञान आवश्यक होने से इदम आवश्यक अनुविधत्व प्रतीत होने से अज्ञान अवश्य अनुविधत्व प्रतीति भी हो गई। अज्ञान अनुविधत्व प्रतीत होनी चाहिए अज्ञान उपादान कारण है, किंतु अज्ञान आवश्यक इदम अंश इदम अंश अनुविधत्व प्रतीत हो रजती होती है नहीं, इदम रजतम इदम अनुविध प्रतीत होने से ही अज्ञान अनुविधत्व प्रतीति होगी। इदम क्या है, अज्ञान आवश्यक, अज्ञान आवश्यक अनुविधत्व प्रतीत होने से अज्ञान अनुविध प्रतीति होगी। अज्ञान अवच्छेद अनुविधि होने से अवच्छेदक हो गया अज्ञान, तो अवच्छेदक अनुविध अवच्छेदक हो गया अज्ञान का अवच्छेदक हो गया इदम, अवच्छेदक इदम अनुविधत्व में रजति की प्रतीति होती है, तो अवच्छेदक कहने से अवच्छेदक अनुविध होने से अज्ञान अवच्छेद भी उसे आ गया है। कार्य कारण अवेदाद अंगुली निर्देशादिक उपपद्यते इदम रजतम दिखाते इदम कार्य रजते कारण होता है इदम अंशावचन चैतन्य में अज्ञान दोनों में एक करके इदम को दिखाते हैं इदम में इदम रजत दिखा करके अंगुली निर्देश करते हैं और प्रवृत्ति होती इदम इदम होगा आवश्यक इदम अंशावचन चैतन्य अज्ञान का कार्य है रजत अवेद करके इदम अवसर चैतन इदम भी उसका कारण रूप से इदम को एक मान करके इदम रजतम दिखाते हैं कारणीभूत है चैतन्य इदम कारण ही कारणीभूत चैतन्य का अवच्छेद कौन से इदम में जो कार्य कारण और अभेदात अध्ययन से हम प्रवृत्ति होती प्रवृत्ति कहाँ इदम में तो इदम में क्यों प्रवृत्ति होती कारण होता है चैतन्य कारणीभूत चैतन्य का अवच्छेद को इदम इसे इदम अवच्छेद कौन से वहाँ प्रवृत्ति होती है कार्य कारण अभेद करके न तो परोक्ष ज्ञान से अज्ञान नाशकतया शैत्यानिमित्त अज्ञान नाशिते पीत भ्रमानंद अज्ञान का नाशक परोक्ष अज्ञान भी होता है परोक्ष ज्ञान से तो अज्ञान नष्ट होता है अज्ञान नष्ट होने से क्या होगा शंख में शैत्य की अनिमित्त होगी शंख ये श्वेत शंखत्वात शंखांतरमत तो अनिमित्त परोक्ष ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया श्वेत अज्ञान का नष्ट हो गया नष्ट होने के बाद शंख को देखेंगे तो पित्तरोग यदि है तो पीला दिखेगा पीत भ्रम होता है पीत भ्रम अनुदय पीत भ्रम नहीं होना चाहिए उपादान अभाव उपादान क्या है ब्रह्म पीत भ्रम का उपादान अज्ञान अज्ञान नष्ट हुआ श्वेत ज्ञान परोक्ष भ्रम नष्ट हो गया इति न वाच्यम सिद्धांत कहता है परोक्ष ज्ञान से विषयगत अज्ञान से अनाशात एक होता है प्रमातृगत अज्ञान एक होता है विषयगत अज्ञान विषयगत अज्ञान क्या करता है अभान आपादक आवरण प्रमातृगत अज्ञान असत्व आपादक आवरण परोक्ष ज्ञान से प्रमातृगत अज्ञान नष्ट हो जाएगा अस्थि वनिरस्ति तो निश्चय हो जाएगा पर्वते वनिरस्ति अनुमिति ज्ञान हमसे पर्वते वनिरस्ति असत्व आपादक आवरण नष्ट हो गया किंतु वनिर्भाति व्यवहार होता है एवंती क्या हुआ अभान आपादक आवरण रहता है तो परोक्ष ज्ञान से कम था किसकी निवृत्ति हुई कहाँ है असत्यावधिक आवरण प्रमातृगत अज्ञान नाश होता है विषयगत अज्ञान का परोक्ष ज्ञान से नाश नहीं होता है विषयगत अज्ञान से परोक्ष वृत्ति आना साथ इसे नाश नहीं होने से श्वेत भ्रम होता है न से अपरोक्ष वृत्ति अज्ञान नाशकता है मी तो अज्ञान का नाशक अपरोक्ष वृत्ति अभानापातक अज्ञान आवश्यक होता है विषयगत अज्ञान का नाशक होगा अपरोक्ष ज्ञान घटोयम इति साक्षात कृते घटोयम साक्षात्कार हो गया साक्षात्कार होने के बाद घट विषय अज्ञान नष्ट हो गया अपरोक्ष ज्ञान से नष्ट होने के बाद कोई कहा पटोयम ये पटोयम वाक्य प्रमाण है नहीं घटो को देखा कर कहता है पटोयम प्रमाण है आपको घटो का साक्षात्कार हो गया कोई कहता है अयम पट इसको वाक्य कहेंगे वाक्याभास वाक्य क्यों नहीं अयम पटो भवति वाक्य नहीं प्रमाण वाक्य नहीं वाक्य प्रमाण वाक्य नहीं वाक्याभास वाक्य प्रमाण तो कौन सा वाक्य प्रमाण होता है आत्मजन्य वाक्य आत्मचरित सिद्धि वाक्य तो पद सम्मत है आत्मचरित नहीं से वाक्य प्रमाण नहीं तो वाक्याभास है वाक्याभास से भ्रमानुत्पत्ति अयम पट भी भ्रम नहीं होगा पूर्व पक्षी कहता है यदि अपरोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है तो घटोयम ऐसे अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद घट विषय का ज्ञान नष्ट हो गया नष्ट हो गया तो पटोयम इति वाक्याभास से भ्रम नहीं होगा अयम पटे इस प्रकार भ्रम नहीं होगा नहीं होना चाहिए अच्छा वहाँ सिद्धांत कह सकता है कि वन्हिना सिंचित वाक्य से भ्रम जैसे नहीं होता है क्योंकि योग्यता अयोग्यता निश्चय हो गया तो पूर्व पीछे कहता है यहाँ इसे कुछ नहीं अयोग्यता निश्चय नहीं कि भ्रम नहीं होगा वन्हिना सिंचित से भ्रम ज्ञान क्यों नहीं होता है सेक करणत्व की योग्यता बनने में नहीं है किंतु अयम पट पट अयम होने के लिए योग्यता का अभाव नहीं है नहीं अत्र वन्यना सिंचित तत्रेव अन्वय विरोधी उपस्थित रहती अन्य विरोधी उपस्थिति जैसे वन्यना सिंचित में अन्य विरोधी उपस्थिति अन्य विरोधी उपस्थिति योग्यता का अभाव वन्य में सेक करणत्व का अभाव है तो वन्य में सेक करणत्व का अन्वय नहीं होगा वहां जैसे विरोधी उपस्थिति ज्ञान है, इस प्रकार यहाँ पटोयम ऐसे ज्ञान होने के लिए कोई विरोधी उपस्थिति नहीं है। ये निष्ठापत्ति अवकाशम आता दे, इष्टापति अवकाश को प्राप्त करे। पूर्व इसी कहता है घटोयम ही साक्षात्कार होने के बाद किसने वाक्य प्रयोग किया पटोयम, तो पट विषय का भ्रम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कहोगे इष्टापति कहोगे सिद्धांत कहेगा, इष्टापति नहीं कहते तो इष्टापति तब कहना होगा यदि वनिना सिंचित में जिस प्रकार शाब्द बोध की विरोधी उपस्थिति है चेक करण का यह अभाव है वनि योग अयोग्यता निश्चय शाब्द बोध के लिए योग्यता ज्ञान का यह अयोग्यता निश्चय हो जाएगा, इसे शाब्द बोध नहीं होता है। किंतु पटोया में से वाक्य सुन करके शाब्द बोध होने के लिए कोई अयोग्यता निश्चय नहीं है तो इष्टापति नहीं कर सकते हो। ऐसे पूर्व सिखाने पर सिद्धांत कहता है नवाच्यम यदा ही घटत्व पटत्व विरुद्धता अवगत घटोयम ज्ञान हुआ और घटत्व पटत्व का विरुद्ध है, जिसमें घटत्व रहेगा उसमें पटत्व रहता है नहीं, तो व्यधिकरण विरुद्धत्व ने ज्ञात हुआ। यदि विरुद्धत्व ने ज्ञात हुआ और घटोयम में ऐसे घटत्व ने ज्ञान होने के बाद पटत्व प्रकार ज्ञान होगा नहीं, भ्रम नहीं होगा। भ्रम उत्पत्ति प्रसन्न इष्टापति है, भ्रम नहीं होगा वाक्यवास से। घटोयम ज्ञान हो गया तो पटत्व विरुद्धत्व ने यदि ज्ञात हो गया तथा तदर्शन घटत्व दर्शन घट ज्ञान होने पर विरोधी दर्शन में विरोधी दर्शन यही अयम घट दर्शन ब्रह्म विरोधी दर्शन है नहीं, तदर्शन का तदा ही तदर्शनम अयम घट दर्शनम विरोधी दर्शन है पटो घटोयम विरुद्ध पटोयम इति विरोधी ज्ञान का यदि ज्ञान का विरोधी होगा विरोधी दर्शन है यदि कथन इष्टापति इष्टापति कैसे नहीं ब्रह्म होगा। यदि घटत्व विरुद्ध पटत्व निश्चय हो गया, घटत्व पटत्व विरुद्ध निश्चय हो गया और घटत्व का साक्षात्कार हो गया तो पटोयम से भ्रम नहीं होगा तो इष्टापति भ्रमानुत्पत्ति इष्टापति सिद्धांत कहता कथन न इष्टापति इष्टापति अवकाश कैसे नहीं, क्योंकि घटत्व पटत्व विरुद्ध ऐसा निश्चय हो गया और यदि घटोयम ज्ञान हो गया तो विरोधी दर्शन ही पट ज्ञान का विरोध ही, इसे इष्टापति भ्रम नहीं होगा। यदा घटत्व से पटत्व विरुद्धता न ज्ञात, यदि घटत्व पटत्व विरुद्धता ज्ञात नहीं है तो पटोयम सुनकर के भ्रम हो जाएगा हो जाएगा। यदि विरोधी विरुद्धत्व न ज्ञात तदा घटत्व ज्ञान है न तद अज्ञान ना से भी घटत्व ज्ञान से घटत्व ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा, घटत्व प्रकार का ज्ञान नष्ट हो गया। किंतु पटत्व विरुद्धत्व अज्ञात है क्या, पटत्व विरुद्धत्व अज्ञात है अज्ञात है घट घट पटत्व विरुद्ध अज्ञात होते अज्ञात जो विशेष तद अज्ञान है अज्ञान से पटोयम यदि भ्रम हो जाएगा अज्ञान है या नहीं। पट घटत्व ज्ञान नष्ट होने पर पटत्व विरुद्धत्व प्रकार का ज्ञान है, पटत्व विरुद्धत्व प्रकार अज्ञान होने से अज्ञान विरुद्धत्व प्रकार ज्ञान नहीं हुआ, विरुद्धत्व प्रकार अज्ञान है विषय का अज्ञान है, अज्ञान से पटोयम भ्रम हो जाएगा। तद उपादान कव भ्रम इति न तो अज्ञान उपादान का भ्रम हो जाएगा काफी अनुपति नास्ती न च साक्षी वेद्य अज्ञान सुखा है, अज्ञान साक्षी वेद्य है सुख साक्षी वेद्य है अज्ञान साक्षी वेद्य है सुख दुख अंतकरण अज्ञान सुख साक्षी वेद्य है साक्षी वेद्य सुखादि में अज्ञान में ज्ञानाभाव का भ्रम आरोप होता है। तार्किक लोग क्या कहते अज्ञान नहीं मानते, कहते ज्ञान का प्रागभाव का अब अज्ञान का तो ज्ञानाभाव तक आरोप हुआ ना नहीं, ज्ञानाभाव तक आरोप हुआ। और सुख में दुखाभाव तो का आरोप होता है, जैसे सुश्रुति काल में सुख कोई कहते सुश्रुति काल में दुख का अभाव है, सुख क्या दुख नहीं है इसको सुख कह देते हैं। तो अज्ञान में ज्ञानाभाव तो और सुख में दुखाभाव तो का आरोप होता है, अभी नहीं होना चाहिए। ज्ञानाभाव तो आरोप सुखाभाव दुखाभाव तो आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरोप भ्रम होने के लिए उपादान कारण क्या चाहिए साक्षी वेद होता है सुख, सुख विषय का अज्ञान होता है तो ज्ञान से ही का सत्ता उत्पन्न हो तो ज्ञान हो गया, जो अज्ञान में सुख पहले नहीं था इसे पर अज्ञान भी अज्ञान साक्षी से प्रकाश होता है, अज्ञान विषय को फिर अज्ञान मानते हैं तो अज्ञान विषय का अज्ञान सुख विषय का अज्ञान उपादान कारण नहीं होने से उसमें ज्ञानाभाव तो दुखाभाव तो का जो आरोप होता है वो आरोप नहीं होना चाहिए यदि अज्ञान को उपादान कारण मानोगे। इतना वाच्य दुखाभाव भिन्नत्वेन ज्ञानाभाव भिन्नत्वेन अधिष्ठान ज्ञान भ्रम निवर्तकम। यदि दुखाभाव भिन्नत्व ज्ञान हुआ, अज्ञान दुखाभाव भिन्न, दुखाभाव भिन्नत्व ज्ञानाभाव भिन्नत्व अधिष्ठान ज्ञान, तो वहाँ भ्रम नहीं होता है, ज्ञानाभाव तो कारक नहीं होगा। अज्ञान दुखाभाव भिन्नम इस यदि हो गया तो स्वयं दुखाभाव तो कारक सुख है, दुखाभाव भिन्न ऐसे ज्ञान होने पर सुख में दुखाभाव तो कारक दुखत्व विरुद्ध धर्मवत्तया ज्ञान, सुख में दुखत्व विरुद्ध धर्मवत्तया ज्ञान हुआ। सुख में दुखत्व विरुद्ध धर्म है सुखत्व है, दुखत्व विरुद्ध धर्मवत्तया, और ज्ञानाभाव में अज्ञानत्व विरुद्ध धर्मवत्तया, ज्ञान है अज्ञानत्व विरुद्धता में अभाव तो अज्ञान को अभाव नहीं मानते, तो दुखत्व विरुद्ध धर्मवत्तया अज्ञानत्व विरुद्ध धर्मवत्तया था अधिष्ठान ज्ञानम भ्रम निवर्तकम। दो कहा दुखाभाव भिन्नत्वेन अर्थात दुखत्व विरुद्ध धर्मतया अधिष्ठान ज्ञानम दुखाभावत्व आरोप का निवर्तक है, दुखाभाव आरोप नहीं होगा। और अज्ञान के लिए क्या ज्ञानाभाव भिन्नत्वेन और अज्ञान तो विरुद्ध धर्म होते, यदि अधिष्ठान ज्ञान हो गया तो अज्ञान में ज्ञानाभावत्व का आरोप नहीं होगा। इसलिए यहाँ तत्व विरोधी भेदादि न साक्षिक में जो दुखाभाव भिन्न ज्ञान, ज्ञानाभाव भिन्न ज्ञान अर्थात दुखत्व विरोधी धर्म जो विरोध ज्ञान हुआ, ये तत्व विरोधी विरोध भेदादि एक विरोध और भेद, दुखाभाव भिन्नत्व का दुखाभाव भेद, ज्ञानाभाव भेद, दुखाभाव भेद ज्ञानाभाव भेद अभाव है नहीं, अभाव साक्षिगम्य नहीं अपितु अनुपलब्धिगम्य। इसी प्रकार विरोध है दुखत्व व्यधिकरण, दुखत्व समानाधिकरण अभाव, विरोध भेदादि न साक्षिगम्य, साक्षिगम्य नहीं, साक्षिगम्य नहीं होने से क्या हुआ, वो अधिष्ठान ज्ञान नहीं हुआ, अधिष्ठान ज्ञान नहीं होने से आरोप हो जाएगा। किंतु अनुपलब्धिगम्य तथा से तथा ज्ञान में ब्रह्म उत्पादन अज्ञान ही दुखत्व विरुद्ध ज्ञान, दुखत्व विरुद्ध का अज्ञान है और अज्ञानत्व विरुद्ध धर्म अर्थात दुखाभाव भेद का, दुखाभाव भेद का ज्ञान नहीं है अज्ञान है, ज्ञानाभाव भेद ज्ञान नहीं तो अज्ञान है, तो अज्ञान होने से ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए अज्ञान में ज्ञानाभाव तो ब्रह्म होता है क्योंकि अज्ञान में ज्ञान ज्ञानाभाव भिन्न तो प्रकार ज्ञान नहीं, ज्ञानाभाव भेद ज्ञान नहीं है, अज्ञान में क्या नहीं ज्ञानाभाव भेद का अज्ञान है, ज्ञानाभाव भेद का अज्ञान होने से ज्ञानाभाव का भ्रम हो जाता है, अज्ञान है इससे भ्रम हो जाता है, तो अज्ञान में वह भ्रम उपादन हो जाएगा। न जब परोक्षाध्यास न परोक्ष ज्ञान में निवर्तित, परोक्ष ज्ञान से परोक्षाध्यास की निवृत्ति होते हैं नहीं है, परोक्ष ज्ञान से परोक्षाध्यास की निवृत्ति होती है, परोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से होती है क्या, या नहीं होती, होती है। परोक्ष सुना अभी सुना बाहर साप है, दूसरा अगर कहना है साप नहीं रखती, सुनकर भ्रम हुआ सुनकर भ्रम नष्ट हो गया, परोक्ष ज्ञान की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से हो जाती है। परोक्षाध्यास न परोक्ष ज्ञान निवर्त है तो पूर्व जी कहता है परोक्ष अध्यास परोक्ष ज्ञान से निवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि परोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है क्या, विषय अज्ञान का नहीं है, तो अज्ञान का अनिवर्तक है, अज्ञान का निवर्तक ग्रहण से परोक्ष ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अध्यास की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना वाच्य परोक्ष अध्यास ही परोक्ष अध्यास के लिए विषय अज्ञान कारण है, परोक्ष भ्रम के लिए विषय अज्ञान कारण होगा नहीं, परोक्ष भ्रम के लिए विषय अज्ञान कारण नहीं, यदि विषय अज्ञान कारण होगा तो परोक्ष भ्रम से नष्ट नहीं होगा। कौन सा ज्ञान कारण, परोक्ष अध्यास ही प्रमातृगत अज्ञान में उपादान, परोक्ष भ्रम का उपादान कारण कौन है, प्रमातृगत अज्ञान, दो अज्ञान है कि विषयगत अज्ञान है कि वह प्रमातृगत अज्ञान, आभान आपादक और असत्तापादक, दो असत्तापादक का आवरण कहाँ है, प्रमाता में, विषय में अभानापादक। तो परोक्ष ब्रह्म के लिए कौन सा ज्ञान कारण है? प्रमातिगत असत्यापादक ज्ञान, प्रमातिगत ज्ञान में उपादान। तत्व परोक्ष ज्ञान ना तो निवर्तित, प्रमातृगत ज्ञान परोक्ष ज्ञान से नष्ट होता है, निष्ठ होता है। तत्वाद न तो रूपम दृष्ट अधिष्ठान तत्व ज्ञान बिना निवृत्त। रज में सर्प देकर भाग्य चला गया, दौड़ कर चला गया और आया नहीं दिखाने, रज दिखाने, तो सर्प का जो उपादान अज्ञान अभी रहेगा नष्ट हो जाएगा। सही, सर्प का रज्जु का ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट होता है, देखा नहीं भाग्य चला गया। इस प्रकार को रजत देखा, रूपम दृष्ट अधिष्ठान तत्व ज्ञान बिना निवृत्त। अधिष्ठान तत्व ज्ञान सुक्ति ज्ञान नहीं हुआ, चला गया रजत देख करके, जा सकता है उठाएगा नहीं जा करके। हाँ वैराग्य से जा सकता है, बड़े गाड़ी बैठ के जाए तो रजत देखा गाड़ी चली गई, रजत समझा उठाने के जाने से जाने। अच्छा निवृत्त हो गया तो अज्ञान निवृत्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की किससे? अधिष्ठान ज्ञान से। अधिष्ठान तत्व ज्ञान नहीं हुआ, सर्प देकर भाग चला गया, रज्जु ज्ञान नहीं है तो अज्ञान निवृत्ति नहीं हुई। जब रज्जु ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति नहीं हुआ तो सुक्ति ज्ञान नहीं होने से अज्ञान निवृत्ति नहीं हुई, तो रूप्य की निवृत्ति नहीं होगी, रजत ज्ञान की निवृत्ति भी। अज्ञान निवृत्ति से तो रजत अज्ञान ही उपादान कारण, रजत का भी और रजत ज्ञान का भी। अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, अपादान निवृत्त नहीं हुआ तो दोनों रहेंगे। रूप्य तज ज्ञान योर अविद्या परिणाम योर अनिवृत्त। अविद्या का परिणाम क्या है? रजत और रजत का ज्ञान, दोनों अज्ञान का परिणाम है, दोनों ही दोनों की निवृत्ति नहीं होगी। रजत की निवृत्ति नहीं होगी, रजत ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? रूप्य जी सामग्री सद्भाव तद ही दुर्भाव। रजत ज्ञान की सामग्री है नहीं, अज्ञान है तो आगे रजत ज्ञान होता ही रहेगा। तभी दुर्भाव रजत ज्ञान, रजत ज्ञान भाग कर चला गया, आगे रजत ज्ञान होनी चाहिए। इतने नवाच्य रूप्यम तद्धिश्च उत्पन्ने तावत उदीच्य ज्ञान उपादान विलीयते। रूप्य तद्धि दोनों ज्ञान हो गए, रजत उत्पन्न हो गया, रजत की उत्पत्ति होगी, रजत ज्ञान भी हो गया। उसके बाद दूसरे कोई ज्ञान हो गया घटपट ज्ञान, दूसरे ज्ञान होने पर पूर्व ज्ञान रहेगा, तो उदीच्य ज्ञान उपादान विलीयते, तो उत्तर ज्ञान हो गया तो ये दोनों नष्ट होंगे तो कहाँ जाएंगे? जैसे घट कपालनाथ के घट का मुद्गर पास घटनाथ हुआ, उपादान कारण नष्ट हो गया, उपादान रहते हुए घट का नाश हुआ, तो घट का एक तो उच्छेद होता है उपादान कारण से समाप्त हो गया, और मुद्गर पास घट को पेट कर दिया तो घट उपादान कारण में लीन हो गया। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा? उत्तर ज्ञान दूसरे ज्ञान से उपादान विलियते, विलियते के रजतम रजत ज्ञान दोनों लीन हो जाएंगे उपादान कारण अज्ञान में। अज्ञान किसका? श्रुति का। श्रुति के अज्ञान में रजत रजत ज्ञान दोनों लीन हो जाएंगे। उपादान से निवृत्ति परम होना पड़ती, उपादान की निवृत्ति श्रुति अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। उत्तर ज्ञान होने से रजत ज्ञान हुआ, अधिष्ठान तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो रजत रजत ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? उत्तर ज्ञान से रजत रजत ज्ञान दोनों लीन हो जाएंगे। कहाँ लीन होंगे? उपादान के लीन होंगे। उपादान कारण की निवृत्ति नहीं होती, कार्य रहेगा रजत रजत ज्ञान नहीं रहा, और उपादान कहीं रहती, उपादान से निवृत्ति पर न होती। क्यों नहीं? अधिष्ठान तत्व ज्ञान अभाव, अधिष्ठान सुक्ति तो प्रकार ज्ञान नहीं होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, किंतु रजत रजत ज्ञान दोनों रहे वो लीन होगी, समाप्त होगी। रूप्य बुद्धिंतर उत्पत्ति स्तूपि रजत बुद्धि क्यों नहीं होती? इदमाकर अंतकरण बुद्धि सद्भाव अनुत्पन्न अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार से भवते। यदि इदमाकर अंतकरण बुद्धि है, इदमाकर अंतकरण बुद्धि पहले हुई थी, आगे क्या इदमाकर अंतकरण बुद्धि है तो हो जाएगा रजत ज्ञान हो जाएगा। किसका? अनुत्पन्न अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार से। यदि अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, इदमाकर बुद्धि है तो इधम रजत ज्ञान हो जाएगा। यदि इधम आकर अंतगुण वृत्ति नहीं है तो इधम रजत ज्ञान होगा। तद अभावे तद विलंबादेव विलंब तद अभावे तो यदि इधम आकार वृत्ति नहीं तो अब सामग्री नहीं तो कार्य नहीं होगा। इधम रजत ज्ञान तद सामग्री अभाव विलंबादेव तद विलंब इधम आकार वृत्ति सामग्री के अंतर्गत है नहीं तो इधम रजत ज्ञान नहीं होगा। इतना काफी अनुभूपति अर्थात क्या हुआ इधमाकर अंतगुण वृत्ति हो तो इधम रजत ज्ञान होगा। तदृष्टान तत्व साक्षात्कार जरूरत नहीं हुआ। इधमाकर अंतगुण वृत्ति नहीं तो इधम रजत ज्ञान नहीं होगा। भ्रम दो अंत है तथा च सर्व प्रत्ययानाम स्वगोचर स्वगोचर प्रतीति काले रजत से विद्यमान सिद्धा स्व प्रत्यय स्वगोचर सुर स्वगोचर में यदि स्विशेष्य में विशेषण व्यवस्थापक है कोई प्रमाणांतर जो प्रमाण है स्विशेष्य में विशेषण का व्यवस्थापक है अर्थात वहाँ इदम में रजत है रजत का व्यवस्थापक है इदम रजत ज्ञान हुआ। सर्व प्रत्यान प्रमाण सर्व प्रत्यय बाध जब तो नहीं हुआ बाध आदि के द्वारा प्रमाणांतर विरोध यदि हो गया तब तो नहीं जब तो नहीं हुआ स्वगोचर सुर अपने विषय में सुर अर्थात विशेषण का व्यवस्थापक है इदम में रजत का व्यवस्थापक होने से ब्रह्म काल में रजत की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। इदम रजत ज्ञान हुआ तो रजत से विद्यमान सिद्धा इदम रजत सुक्ति विज्ञान होता है इदम रजत सुक्ति में ब्रह्म ज्ञान होता है तो समय रजत विद्यमान है कौन सा रजत अनिर्वचन रजत से विद्यमान सिद्धा न केवल तात्विकता भी सिद्ध है। यदि प्रतीति काल में रजत विद्यमान सिद्ध हुआ प्रतीति काल में रजत भ्रम का विषय से भान होता है क्या सत्य रजत भान होता है तात्विकता भान होता है तो तात्विकम भी सिद्ध हो जाएगा। यदि रजत विद्यमान हो गया प्रतीति काल में न केवल तात्विकता भी सिद्ध है रजत सिद्ध हो गया तो तात्विकत्व भी सिद्ध हो जाएगा क्योंकि प्रतीति काल पश्चात भी प्राकृतिकत्व रजत जैसे प्रातिक हुआ तात्विकत्व भी प्रातिक इतना वाच्यम तात्विक प्रतीति नहीं प्रातिकत्व का ज्ञान नहीं होता है। अपरोक्ष प्रतीत्या तब त्रिकाल अबाध्यत्व रूप तात्विकत्व विस्तृत कर तुम न सकते उत्तर जब अपरोक्ष दिखता है सत्य हो भ्रम स्थल में हो अपरोक्ष ज्ञान में तात्विकत्व क्या है त्रिकाल अबाध्यत्व रूप तात्विकत्व भान होता है त्रिकाल अबाध्यत्व रूप तात्विकत्व प्रत्यक्ष विषय में अप्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होगा क्योंकि कालत्व का प्रत्यक्ष होगा तो त्रिकाल अबाध्यत्व का प्रत्यक्ष होगा अतीत भविष्य काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा त्रिकाल अबाध्यत्व रूप तात्विकत्व विषय कर सुना सके दे ये पहले कहा है। तो यहाँ जो ब्रह्म काल में तात्विकत्व ग्रहण होता है कहा है अधिष्ठान सदरूप संबंध ग्रहण होता है एकदम रजतम अक्ति भ्रमस्थान इधम रजत अस्थि सदरूपेण भान होता है रजतम सत अधिष्ठान जो सद है उसके संबंध से ही ज्ञान होता है अधिष्ठान सदरूप का संबंध ग्रहण होता है रजत में तात्विकत्व ग्रहण नहीं होता है। जो मानते उस समय तात्विकत्व अनिर्वचन तात्विकत्व मानने की आवश्यकता नहीं तात्विकत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रात्विकत्व प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होता है त्रिकालाध्यतम परोक्ष प्रतीत विषय कृतम भी तात्विकत्व प्रातिकम है। अच्छा अपरोक्ष नहीं होगा तात्विकत्व किंतु परोक्ष से निश्चय होगा एकदम रजतम तात्विकम रजतत्व रजतांतर्वत देखा रजत को ये रजत वास्तव है रजत रजतत्व अनुभवान सत्य रजत को एक दूसरे रजत देखाया अनुमान के द्वारा तात्विक निश्चय हो जाएगा तो भी जो तात्विकत्व रजत में अनुमान के द्वारा निश्चित होता है वो प्रातिकम है क्योंकि कालांतर बाधे न पुनरतात्विक संभव वो कालांतर से बाद से अतात्विक होता है इसे तात्विक नहीं परोक्ष के द्वारा तात्विकत्व का निश्चय कर देंगे उस समय से लगता है ना ये रजत दिखता है तात्विक है भ्रमस्थल में भ्रम जब तो बाध नहीं हुआ तो तात्विक मानते तो तात्विक होता है किंतु वस्तु तो परोक्ष प्रति से विषय के तरह तात्विकत्व विषय हुआ किंतु तात्विक नहीं है प्रातिक है क्योंकि कालांतर में बाध होता है उस समय मानता है किंतु कालांतर में बाध होने से अतात्विकत्व से संभव अतात्विक है इसे आविद्य कर रजत उत्पत्ति। रजत्व उत्पत्ति। आगे भ्रम से ज्ञान व्यात्मक विचार, जो ब्रह्म ज्ञान होता है उसमें दो ज्ञान, एक अधिष्ठान ज्ञान एक अध्यस्थ ज्ञान। इदम रजतम, अधिष्ठान ज्ञान होता है इदम तेन, इदम ज्ञान क्या पदार्थ है, रजत ज्ञान अविद्यावृत्ति। तस्माद अधिष्ठान से अंतगुण वृत्ति, अध्यस्थान से अविद्यावृत्ति। इदम रजतम में इदम अंतगुण वृत्ति इदमाकार और रजताकार अविद्यावृत्ति। तस्यांश तादात्म्य सभाना अविद्यावृत्ति कहाँ रहेगी, अविद्या का प्रणाम अविद्यावृत्ति कहाँ रहेगी, अविद्यावृत्ति अविद्या में नहीं रहेगी, अविद्या अंतकरण में, अविद्या का आश्रय अंतकरण होगा, अविद्या का कार्य अंतकरण, अविद्या का आश्रय नहीं होगा। अविद्या का आश्रय क्या है, आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाषित रेव केवल चैतन्य अविद्या का आश्रय, विषय भी और आश्रय भी है। वाचस्पति कहते हैं जीव आश्रय विषय है ब्रह्म, तो आश्रय कहेंगे तो अंतकरण आवश्यक चैतन्य को आश्रय कहते वाचस्पति मित्र, किन्तु केवल अंतकरण नहीं। अच्छा प्रभाकर क्या मानता है ब्रह्मस्थल में, इदमाकार वृत्ति अलग रजताकार वृत्ति अलग, इदमाकार वृत्ति को क्या मानता है प्रत्यक्ष, रजताकार वृत्ति क्या है स्मरण। और यदि प्रभाकर जैसे इदमाकार वृत्ति अलग रजताकार वृत्ति अलग माना, अरे वेदांत विदाकार वृत्ति अंतगम वृत्ति रजताकार अविद्यावृत्ति मानने से असत ख्याति प्रभाकर मत है, असत ख्याति मतलब नहीं अख्याति, असत ख्याति नहीं क्या है अख्याति, अख्याति क्या कहते भ्रम नहीं होता है। इदम प्रत्यक्ष ग्रहण होता है, रजत का स्मरण होता है, भ्रम किसको कहेंगे, दो ज्ञान है, इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान अलग, इदम रजत में इदम ज्ञान प्रत्यक्ष है उसमें कोई भ्रम है, इदम है और रजत का स्मरण हो रहा है, पहले रजत देखा था स्मरण हो रहा है, तो भ्रम नहीं ये भी भ्रम नहीं, किसको भ्रम कहेंगे, भ्रम है ही नहीं। तो लो तो इदम रजत ज्ञान यदि भ्रम नहीं यथार्थ है, जाकर उठाने पर रजत क्यों नहीं मिलती, रजत की प्राप्ति क्यों नहीं होती, तो यह क्या कहते दोनों ज्ञान का भेद है, इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान भी अलग, ज्ञान का दोनों ज्ञान का भेद है, भेदाग्रह भेद का ग्रह नहीं हुआ इस होता है कि ज्ञान लगता है, दोनों ज्ञान का भेद है, दोनों ज्ञान का विषय भी भिन्न भिन्न है, एक तो स्मर्यमान रजत और अनुभूयमान दृश्यमान इदम, दोनों भिन्न है ना, नहीं विषय का भेद होने पर भी भेदाग्रह भेद का ज्ञान नहीं हुआ, दो तराग आदि के ज्ञान भेदाग्रहात सामने दिखाता है इदम रजतम करके, यद्यपि इदम ज्ञान का विषय सामने रजत ज्ञान का विषय हटस्थ है स्मरण पूर्व दृश्य, तो इदम रजतम रजत कहते समय उधर करता है, इधर इदम उधर रजतम ऐसे होता है, इदम रजतम दिखाते क्यों, इदम ज्ञान रजत ज्ञान दोनों ज्ञान का भेदाग्रह, दोनों विषय का भी भेदाग्रह, भेद ग्रहण नहीं होता है, भेदाग्रह अतंत्र का आग्रह कहता है। तो आपके मत में स्त्री हुई आपत्ति दो ज्ञान मालेंगे, तो सिद्धांत जी कहते हैं तस्याम से तादात्म्य से भानात न ख्याति मत प्रवेश, तस्याम मतलब अंतगुण वृत्ति में अविद्या वृत्ति का तादात्म भान होता है, अंतगुण वृत्ति अविद्या वृत्ति दोनों एक नहीं, दोनों में तादात्म का भान होता है, अंतगुण वृत्ति में अविद्या वृत्ति का तादात्मक भान होने से अख्याति मत प्रवेश हमारे ऊपर हमारे में नहीं है। वो क्या तादात्म मानता है प्रभाकर, तादात्म मानेगा तो अख्याति नहीं होगा, अन्यथा ख्याति हो जाएगी, हम तादात्म मानते हैं तो तादात्म कैसे होगा, अनिर्वचन दोनों का वास्तव नहीं। न एवं इदम अंश से अध्यस्तत्व न, अच्छा इदम अंश इदम रजतम है, इदम अंश अध्यस्त है या नहीं, इदम रजतम रजत अध्यस्त है, इदम अंश अध्यस्त नहीं, अध्यस्त करेंगे तो किस प्रकार अध्यस्त होगा, इदम अंश अध्यस्त दिया इदम अंश से अध्यस्तत्व न, एक होता है स्वरूप अध्यास एक होता है संसर्ग अध्यास, इदम में रजत का स्वरूप अध्यास भी है संसर्ग अध्यास भी है, रजत अध्यस्त है रजत में इदम का संसर्ग अध्यास है स्वरूप अध्यास नहीं, इदम स्वरूप सामने है ही, संसर्ग क्या है संबंध, संबंध है तादात्म्य, इदम के साथ रजत का तादात्म्य दिखता है। इदम रजतम रजतम इदम, इदम में रजत का तादात्म्य, रजत इदम का तादात्म्य दिखता है। ये संसर्ग अध्यास होता है। रजत नहीं होने से रजत का स्वरूपाध्यास, इदम होने से इदम का स्वरूपाध्यास नहीं। इदम स्वरूपत अध्यस्त नहीं है, रजतम स्वरूपत अध्यस्तम, इदम स्वरूपत अध्यस्तम नहीं, इदम आए किंतु इदम रजत में संस्पृष्ट है, संपद है। रजत इदम का संसर्ग अध्यास हुआ तो रजत में संस्पृष्ट कौन हुआ? संस्पृष्टत्व इदम अध्यस्त है। वस्तुतः रजत में इदम संस्पृष्ट है, संसर्ग दोनों का है, अध्यास है, संसर्ग नहीं है। तो रजत में इदम संस्पृष्टत्व अध्यस्त है, सर्वपद अध्यस्त नहीं होने पर भी ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म प्रपंच में स्वरूपत अध्यस्त नहीं, संस्पृष्टत्व अध्यस्त है। संस्पृष्टत्व अध्यस्त कहो, संसर्गाध्यास कहो, एक है दोनों का। संसर्ग अध्यास होने से संस्पृष्टत्व अधिष्ठान अध्यस्त में आरोपित में अध्यस्त होता है संस्पृष्टत्व। इसे इदम अध्यस्तत्व अध्यस्तत्व कैसा है? संस्पृष्ट संस्पृष्ट रूपण अध्यस्तत्व है। अध्यस्त में टीका होगा लघु संधिका में, इदमंश्य का इदंत संसृष्टत्व अध्यस्त, संसृष्ट रूपेण अध्यस्त है। इदमंश्य अध्यस्त कैन रूपेण संसृष्टत्व अध्यस्त होने से, तो यदि इदमंश अध्यस्त हो गया रजत भी अध्यस्त है। इदम इति द्व्यात्मकम, इदम जो ज्ञान हुआ अभी दो होना चाहिए। इदम अध्यस्त हुआ संस्कृत रूपेण, अध्यस्त हो गया कि अधिष्ठान चैतन्य है। जहाँ ब्रह्म होता है दो वृत्ति है, ब्रह्म में दो वृत्ति मानते ना नहीं। इदम भी संस्कृत अध्यस्त हो गया तो ब्रह्म ज्ञान का विषय इदम भी हो गया। एक अधिष्ठान को विषय करने वाले कि इदम को विषय करने वाले द्व्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। इदम इति द्व्यात्मक, दो वृत्ति होनी चाहिए, एक अधिष्ठान सत्य है और इदम है अध्यस्त। जैसे आप इदम रजत में दो साधन है, एक अधिष्ठान विषय का, एक रजत अध्यस्त विषय का। इदम जो हुआ संस्कृत रूपेण अध्यस्त होने के कारण अध्यस्त विषय की वृत्ति अलग और अधिष्ठान विषय वृत्ति अलग, द्व्यात्मक हो गया ना नहीं। और इदम रूपयम कहें तो क्या हुआ? इदम में तो द्वात्मक था और एक रजत में लिया, कितना हो जाएगा? रूपयम जो त्रियात्मक होना चाहिए। और स्वप्न में ज्ञान हुआ इदम रूपयम, एक तो इदम इदम में दो, रजत में कि तीन हो गया, और स्वप्न समय के ब्रह्म चार ही होना चाहिए। स्वप्न इदम रूपयम में ज्ञान चतुरात्मक सत्याग इति जैसे न इदम तस्य अध्यस्तत्व थी। यद्यपि इदम तो अध्यस्त है कैन रूपेण संस्कृतत्व, रजत में संस्कृतत्व ने इदम तो अध्यस्त हुआ, किंतु नेदम इति द्व्यात्मक, इदम इति द्व्यात्मक न, इदम यह द्व्यात्मक नहीं। क्यों नहीं? इदंत्वादि अधिष्ठान से स्वप्रकाशकत्वाद, इदंत्व का जो अधिष्ठान है वो क्या है? चैतन्य, वो स्वप्रकाश है। इदंत्व का अधिष्ठान स्वयं स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश होने के कारण उसमें मनोवृत्ति नहीं है, इदमाकार मनोवृत्ति है। और जो उसका जो अधिष्ठान चैतन्य है उसके लिए अन्य वृत्ति अंतकरण वृत्ति नहीं, सब प्रकार से नहीं। वयम सर्वत्र अध्यास द्व्यात्मक साम्रूम, अध्यास में द्व्यात्मक हम हमेशा नहीं कहते हैं। कहाँ? जहाँ मनोवृत्ति अविद्या रूपी दोनों, एक मनोवृत्ति का अविद्या वृत्ति दोनों, सर्व भ्रम दो आत्म नहीं कहते हैं। सर्व जितने भ्रम है सब एक मनोवृत्ति एक अविद्या वृत्ति दो आत्मा का ऐसा नहीं कहते हैं। तो फिर कहाँ कहते हैं? अभी तो अंतकरण वृत्ति सव्यपेक्षा अधिष्ठान प्रकाश है, जहाँ अधिष्ठान का प्रकाश अंतकरण वृत्ति सापेक्ष होकर के होता है वहाँ द्व्यात्मक। इदम रजत में रजत तो अविद्या वृत्ति एक हो गया, और यहाँ अधिष्ठान का प्रकाश होता है अंतकरण वृत्ति सव्यपेक्ष। अंतकरण वृत्ति क्या? इदमाकर अंतकरण वृत्ति, इदमाकर अंतकरण वृत्ति के द्वारा अधिष्ठान का प्रकाश होता है। इदम रजत में अधिष्ठान का प्रकाश होता है ना नहीं? इदम आकार वृत्ति के बिना अधिष्ठान का प्रकाश होगा? तो इदम आकार अंतकरण वृत्ति सव्यपेक्षा अधिष्ठान प्रकाश जहाँ होता है वहाँ द्व्यात्मक मानते हैं। इदम रजतम इदम आकार अंतकरण वृत्ति सब से अधिष्ठान प्रकाश हुआ, रजत विद्यावृत्ति मिलकर द्वात्मक हुआ। जहाँ जहाँ इदमाकर अंतकरण वृत्ति का अपेक्षा के बिना अधिष्ठान का प्रकाश होता है, इदम से ज्ञान हुआ, इदम संस्कृत अध्यस्त हो गया और अधिष्ठान उसके अलावा एक वृत्ति चाहिए, उसे प्रकाश हुआ नहीं चाहिए, तो वहाँ द्व्यात्मक नहीं है वृत्ति। अच्छा, जहाँ एक साथ सुक्ति रजत का भ्रम हुआ, सुक्ति में रजत भ्रम होता है ना, किसी व्यक्ति चैत्र के पास है, ये दूर से देखा उसका ये रजत है, क्या हुआ उस समय एक साथ रजत भ्रम हुआ और चैत्रियत्व भ्रम हुआ, रजत भ्रम हुआ चैत्रियत्व भ्रम हुआ, रजत में चैत्रियत्व का भ्रम हुआ, वहाँ रजत जो सुक्ति रजत का अंतकरण वृत्ति और चैत्रियत्व का अविद्या वृत्ति दो होगा, सुक्ति में रजत भ्रम हुआ और जिस व्यक्ति के पास है चैत्र के पास है तो हाँ सुक्ति रजत में चैत्रियत्व भ्रम हुआ, एक साथ तद रजतम चैत्रियम, रजतम चैत्रियम इसे भ्रम हुआ, तो रजत आकार वृत्ति और चैत्रियत्व आकार वृत्ति दो अलग अलग है, दोनों ही प्रातिभाषिक है नहीं, रजत होता सुक्ति में रजत भ्रम हुआ, रजत अध्यस्त है ना नहीं, और उसमें चैत्रत्व का भ्रम हुआ, चैत्र का रजत है चैत्र के पास है, तो ये जो भ्रम हुआ दोनों एक साथ हुआ इसमें क्या है वृत्ति रूप अधिष्ठान की अपेक्षा है, अंतकरण वृत्ति चाहिए, वहाँ अधिष्ठान रजत क्या प्रकाश के लिए अंतकरण वृत्ति चाहिए नहीं, वहाँ तो अविद्या वृत्ति से प्रकाश हो गया रजत का प्रकाश हुआ इसमें चैत्र भ्रम हुआ, इसे वहाँ अंतकरण वृत्ति नहीं है, हाँ दो अंत नहीं है, दोनों अविद्या वृत्ति है, रज इदम तो अंतकरण वृत्ति अलग है, रजतम चैत्रियम चैत्रियम रजतम रजत में चैत्रियत्व भ्रम हुआ, रजत भी अविद्या वृत्ति चैत्रियत्व भी अविद्या वृत्ति, वहाँ अंतकरण वृत्ति है क्या, क्योंकि रजत कल्पित है, इसे सर्वत्र दो अंश नहीं, अंतकरण वृत्ति सापेक्ष अधिष्ठान प्रकाश में दो अंश है, और यहाँ जो केवल इदम इति वृत्ति इदम वृत्ति में इदम आकर अंतकरण वृत्ति देखे किंतु अधिष्ठान का प्रकाश अंतकरण वृत्ति सापेक्ष नहीं होने से द्वात्मक नहीं, अतएव इदम रूप्यम इति त्रियात्मक जो पूर्व पीछे ने कहा वो भी नहीं है, पर इदम द्वात्मक हो तो रूप्य मिलकर त्रियात्मक होगा, सपने में चतुरात्मगत संख्या ये भी नहीं है, सपने में तो पूरा ही प्रातिभाषिक है नहीं, तो यहाँ जितने इदम रजतम सब इदम भी और रजत भी सब प्रातिभाषिक है, इस चतुरात्मा नहीं, इदम रूपये और अप्य अध्यस्त नहीं है, सपने में इदम भी अध्यस्त है रजत तो अध्यस्त इदम भी अध्यस्त है, तो इदम रजत दो आत्मा कहाँ जाएगा, अविद्यावचन चैतन्य रूप अधिष्ठान से सब प्रकाश होता है, अविद्यावचन चैतन्य रूप जो अधिष्ठान है सब प्रकार से वहां तक अनुभूति अपेक्षा नहीं है। ओम।